اب بھائیو سورہ طہٰ کی آیت نمبر 114 جو ہے، باقی جتنا ٹائم بچا ہے اس پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد آپ قرآن شریف بند کر دیجئے گا. یہ بڑی اہم ترین آیت ہے سورہ طہٰ آیت نمبر 114. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتعال اللہ الملک الحق، بس اللہ ہی ہے جو بلند ہے اور سچا بادشاہ وہی ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اجرت مت کیجئے اس قرآن کے ساتھ. من قبل ان يقضى اليك وحيه، اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ خود یہ وحی کو مکمل فرما دے آپ کے اوپر. اس کی ڈیٹیل سورۃ القیامہ میں بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے، اور بخاری مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیں کہ آپ جلدی جلدی سے یاد کر لیں. یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو پڑھانا بھی اور آپ کے سینے میں محفوظ کروانا بھی، اور اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. سورۃ القیامہ کے اندر یہ آیات آئیں، میں نے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 116 سی کے اندر بیان کیا ہے. آج محل نہیں میں اس ڈیٹیل میں جاؤں، بل یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنتے تھے تو جلدی جلدی اس میں اجرت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ نہ کریں، آپ مکمل وحی کے اترنے کا انتظار کریں. آپ کے سینے میں جو یہ چیز اتاری جا رہی ہے اللہ تعالیٰ خود اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دے گا. یعنی آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے حفظ کریں، اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر آپ کو حفظ کروا دے گا. اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت فرمائی، قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اے رب اضافہ فرما دے میرے علم میں. یہ ہے بھائیو اہم ترین آیت، رب زدنی علما. اکثر لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کوئی وظیفہ بتایا جائے، سبق یاد نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، چیز پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتی، علم میں اضافہ کیسے کیا جائے. اس کے لیے بہترین دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی. کیا دعا ہے؟ رب زدنی علما. یہ ویسے ہے وقر ربی، لفظ ہے قل ربی، لیکن یہ روا جو ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ قاف مل جائے گا، لام بیچ میں سائلنٹ ہو جائے گا عربی لنگوسٹک کے اصول کے اعتبار سے. لیکن قل کا تو مطلب ہے اے نبی آپ عرض کیجئے اللہ کی بارگاہ میں. تو دعا تو صرف یہی ہے رب زدنی علمن لفظ ہے، لیکن جب اسے وقف کریں گے تو علما بن جائے گا. میم دو زبر ہے، ایک زبر اڑ جائے گی اور وہ الف مدہ بن جائے گا. تو دعا کیا ہوئی؟ رب زدنی علما، اے رب زدنی زیادہ کر دے، اضافہ کر دے علما میرے علم کے اندر. تو یہ دعا ہے بہترین، رب زدنی علما. یہ ربی نہیں ہے بلکہ ربی، رب زدنی علما، اے رب اضافہ فرما دے میرے علم میں. لیکن یہ صرف دعا کرنے سے اضافہ نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. سورۃ العنکبوت کی وہ آخری آیت ضرور یاد کر لیا کریں ہر بات میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے. کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہونا، صرف دعا سے بھی کچھ نہیں ہونا، صرف کوشش سے بھی کچھ نہیں ہونا. یہ پیرلل میں دونوں چیزیں ہیں، آپ اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنی طرف سے پوری ایفرٹ بھی پٹ کریں، یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں تو احادیث تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، جسے شوق ہو تو مشکات المصابیح میں آپ کو پہلی جلد میں ہی کتاب العلم چیپٹر میں علم کی اہمیت سے متعلق ساری احادیث 13 کتابوں سے مل جائیں گی. اور اسی لیے میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات المصابیح کو انسائکلوپیڈیا آف حدیث، احادیث کا انسائکلوپیڈیا. اس میں ایک بڑی اہم ترین حدیث ہے صحیح مسلم کے کانٹیکسٹ سے، صحیح مسلم سے لیے، پرائمری بک صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم میں ہے حدیث یہ 6853 اور مشکات المصابیح میں ہے 2000، مشکات المصابیح میں 204 پہلی جلد میں 204 اور صحیح مسلم میں 6853 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طلب علم کے لیے کوئی سفر اختیار کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا سفر آسان فرما دیتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. علم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس علم کو جنت تک پہنچنے کا سبب اس شخص کے لیے بنا دے گا. تو یہ بھائیو یہاں پہ میں نے کچھ امپورٹنٹ گفتگو کرنی ہے اور بڑی اٹینٹیو ہو کے سننے والی گفتگو ہے, ڈیسائسو. یاد رکھیں دنیا میں دو قسم کی اپروچز ہیں. ایک خالصتاً علمی اپروچ ہے کہ آپ پورے علمی دلائل کے ساتھ کسی چیز کو فالو کرتے ہیں, اور اس کی مخالفت میں ایک ہے جذباتی اپروچ کہ آپ یہ دیکھتے ہی نہیں اس کی کوئی عقلی دلیل ہے, یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے, کتاب و سنت میں ہے یا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی اینج ہی ہوتا ہے جی, ساڑھے بزرگ اینج ہی کرتے ہیں, ایسی چھوڑو تو اینج سننے. اس کو میں نے کہا ہے یہ جذباتی اپروچ ہے. ایک ہے علمی اپروچ اور ایک ہے جذباتی اپروچ. قرآن و سنت کی تعلیمات علمی اپروچ کو سپورٹ کرتی ہیں, جذباتی اپروچ کو سپورٹ نہیں کرتی. اور یہ جو علمی اپروچ ہے یہ ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹ علم کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. جذباتی اپروچ جو ہے وہ اٹکل پچو, قیاس اور اپنی طرف سے گمان کہ میرا دل یہ کہتا ہے, میرا گمان یہ کہتا ہے, میرا وجدان یہ کہتا ہے. وہ تو جو جہاں پہ لگا ہوا ہے اس کا تو وجدان وہی کہے گا. وہ ٹنڈولکر بھی کہتا ہے جی جب میں فلاں مندر سے ہو کے جاتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے ہمیشہ سینچری بناتا ہوں, تو جاؤ پھر مندر ہی بڑھ دو جا کے. تو ہر بندے نے اپنے معاملات میں فلاں دربار پہ کیا مسئلہ حل ہو گیا. بھائی میرے یہ سب جذباتی باتیں, ان کی علم کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ علمی اپروچ اور جذباتی اپروچ, اس کا فرق سمجھیں. اور میں نے اس کو اپنی لنگوسٹک میں اب ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے, سننی اور ٹمنی کا فرق. ایک ہے سن سنا کے سننی, سن ٹن سننی ہو جاؤ, کوئی علمی بات کوئی کرے تو آپ کو میں نے بات سننی نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں سن ہو جانا, یعنی ہر چیز سن ہو جانا, انسان ٹیکنیشین کنڈیشن میں چلا جائے. ٹن ہو جاتا جیسے کوئی بندہ کو پی دے تو ٹنی ہو, ٹن ہو گیا نا. اور ایک ہے سننی کہ آپ کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ کوئی اپروچ اختیار کریں گے. تو یہ سننی اور ٹنی کا فرق ہے. بکش مسلمان سننی ہوگا اور نان بکش بلائنڈ مسلمان جو ہے وہ ٹنی ہوگا. تو یہ جو ٹنی ہے یہ جذباتی قسم کی اپروچ رکھنے والے لوگ, ان کے بارے میں قرآن حکیم میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 116, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وان تطع اکثر من فی الارض, اور اے سننے والے اگر تو زمین پر بسنے والی اکثریت کی پیروی کرے گا. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا ساری تعداد بہت زیادہ ہے, یہ ساڑھے ہاتھ پونے دلیل ہے. بھئی پونے دو عرب تو عیسائی ہیں پھر وہ ہاتھ پر ہے. اگر تو زمین پر بسنے والی اکثریت کی پیروی کرے گا, یضلوا عن سبیل اللہ, وہ تو تجھے اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. ان یتبعون الا الظن, یہ تو پیروی نہیں کر رہے مگر صرف گمان کی, اٹکل پچو جو انہوں نے خود کانسیپٹ بنائے ہوئے گمان اپنے. وان هم الا یخرسون, اور یہ تو نہیں مگر اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں, اپنی طرف سے قیاس کر رہے ہیں, اپنی طرف سے انہوں نے معاملات طے کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اور تو یہ ہو جائے گا. اور سورۃ النجم کی آیت نمبر 28 ہے, وما لهم به من علم, ان لوگوں کے پاس علم تو ہے ہی نہیں ہے, یہ ان کی اپروچ علمی نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن, یہ تو اپنے صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اور گمان جو ہے وہ علم کے حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا علم تو ایک چمکتا ہوا سورج ہے, اس کے مقابلے پر گمان, میرا دل یہ کہتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں, میرا دل نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ بات ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے علم کے مقابلے پر. کیونکہ دل تو پھر ابو جہل کا بھی نہیں مانتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر اپنے ابا اجداد کے دین کو چھوڑ دوں. آج بھی ہم جب کسی کو کتاب و سنت سے دلائل دیتے ہیں تو ان کی گمراہی تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. ابو جہل کو تو یہ ہوتا تھا نا کہ دین ہی نیا لے کے آیا, ہم تو مسلمانوں کو ان کے دین سے, ان کی کتابوں سے جب باتیں بتاتے ہیں وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, تو ان کی گمراہی تو ابو جہل سے بھی بڑی ہوئی ہے. آن دا فیس آف آرگومنٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ کافر ہو چکے ہیں, لیکن اگر یہ خود اپنے پر غور و تفکر کریں کہ ابو جہل کا تو اختلاف بنتا تھا کہ دین ہی نیا تھا, ان کو جب ہم بتاتے ہیں کہ بھائی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے, تو ان سنی ہو یا ٹنی ہو, اگر سنی ہو تو بخاری مسلم میں نے تو نہیں گھر بیٹھ کے انجینئر صاحب نے لکھی, یہ تو اہل سنت کی متفقہ کتاب ہے. اگر یہ متفقہ کتاب ہے تو آپ اپنی نماز کا طریقہ اس کے مطابق کیوں نہیں کرتے, کیوں اٹکل کے تیر چلاتے ہیں؟ اور جی اتنے بڑے بزرگوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی, انہوں نے یہ کتابیں نہیں پڑھی تھی؟ او بھائی بزرگ اپنا حساب کتاب خود دیں گے, ہم تو اس کے پابند ہیں جو ہم تک پہنچا ہے. کسی بزرگ کے, کسی بھی بڑے مفسر کے, کسی محدث کے اعمال کے ہم جواب دے تو نہیں ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, قرآن حکیم میں واضح ہے کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر شخص نے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, کسی بزرگ کی قبر میں جانا, تو میں اپنے اعمال کا خود جواب دے ہوں. تو جب میرے تک حق پہنچے تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں حق بات کو قبول کروں اور علمی اپروچ اختیار کروں، جذباتی اپروچ اختیار نہ کروں۔ اس حوالے سے جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک جملہ، مجھے کئی معاملات میں اسے اختلاف بھی ہے، لیکن کچھ چیزیں ماشاءاللہ وہ اتنی بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جو ان کا خاصہ ہے۔ تو وہ ایک گولڈن کوٹ میں ان کا اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں، ایک قول زری کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یعنی علم کے میدان میں اگر آپ نے اترنا ہے تو جذبات کو سٹیڈیم کے باہر رکھ کے آئیں، یہاں پہ علمی بات ہوگی، علم کے ساتھ گیم ہوگی، جو علم میں جیتے گا وہ جیتے گا، جو علم میں ہارے گا وہ ہارے گا۔ تو اسی کوہلے زری کی ایک ایکسٹینشن میں نے بھی کی ہے، اور انشاءاللہ یہ گاندھی صاحب سنیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس کی میں نے ایکسٹینشن کی ہے، وہ ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اینڈ وائس ورسا، کہ اس کا الٹ بھی بالکل درست ہے، جسے ہم شستہ اردو میں کہتے ہیں معکوس، انگلش میں ہم اس کا انورس کہتے ہیں اسے۔ تو میں نے اس کا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا میں نے ایک انورس بھی نکالا ہے، اور وہ کیا ہے کہ افسوس جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ سب جذباتی لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ علمی بات کریں جنہوں کہتے ہیں لڑنے پی جانے تھوڑے نال، جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر حیثیت نہیں ہوتی، یہ سب جذبات کے میدان کے کھلاڑی ہیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے علم کو کہاں سے قدر دینی ہے، علم کو تو انہوں نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ تو جب علم کو نہیں پوچھنا تو علم کا انکار تو اصل میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار ہے۔ تو غامدی صاحب نے کہا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور میں نے یہ کہا ہے کہ جذبات کے اس گندے میدان کے اندر علم کی رتی برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ علم کو ایک ٹکے کی ویلیو نہیں دیتے ہیں علمی بات کو، تو ظاہر پھر گمراہ ہی ہوں گے۔ اور میں اس میں سب سے بڑا مجرم جو ہے علماء سو کو سمجھتا ہوں، جن کو میں نے انگلش میں نام دیا علماء کرائم، ایک ہے علماء کرام عزت والے علماء، علماء کرائم اور علماء پرائم۔ اچھا میں نے اب ان کو علماء پرائم نام دیا ہے، جو صحیح علماء ہے، پرائم کہتے ہیں نا عزت والے، علماء عزام یہ کہتے ہیں نا، بڑے بڑے مشکل لفظ بول رہے ہوتے ہیں نا، علماء عزام، تو یہ علماء پرائم ہے، یعنی عزت والے علماء۔ اب منو پوچھ نہیں لینا کیڑے نے، مرے ہوئے میں بہت جاننا، زندہ ہی نہیں جانتا کسی، پوچھیں گے میں بتاؤں گا، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام حنیفہ ہیں، امام شافی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہے، یہ علماء پرائم ہیں۔ اور ایک ہے علماء کرائم، مجرم علماء، جو خود بھی گمراہ ہیں اور اپنی پبلک کو بھی غلط طرف لگا کے ان کا بھی قبلہ خراب کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے پبلک کوئی نہیں بچے گی، یہ ذہن میں رکھیں، کسی کے دماغ میں اگر ہے نا کہ پبلک بچ جائے گی اور یہ ان کا بوجھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ جو گمراہ ہوئے اپنے بزرگوں کی وجہ سے، ان کے بزرگ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جبکہ ان کے فالوورز کے بوجھ میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ زیادہ اٹھائیں گے، انہوں نے اپنا تو اٹھانا ہے، ان کا اس کے لیول کا ان کے اوپر بھی ڈالا جائے گا، جان کو نیچے چھٹنی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کو یہ بندہ لیم ایکسکیوز پیش کیا کہ منو تو پتہ ہی نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مرنے سے پہلے حق تک پہنچاتا ہے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 115 ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ جن چیزوں سے اسے ڈرایا جا رہا ہے وہ سارا حق اس کے اوپر واضح نہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ زندگی میں ایسا لمحہ ضرور آئے گا کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق بالکل واضح کر کے دکھائے گا، اس وقت کسی نے اڑنگا لگا لیا تو لگا لیا، ادروائز پھر وہ جس طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ سمندر کے کنارے کے اوپر اگر وہ اس وقت اڑنگا لگا لے تو ٹھیک، ورنہ ایک موج آئے گی تو پھر جا کے سمندر میں جا کے گریں گے۔ وہ انسان نے خود ڈسین کرنا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو یہ ہے مجرم علماء۔ اور میں یہ جب علماء کرائم کہتا ہوں، بعض لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے، کہتے ہیں جناب آپ دیکھیں اتنی سخت لینگویج استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میں اس سے ہلکی لینگویج استعمال کر لیتا ہوں، قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سوء کو کتے کی مثال بیان دی ہے۔ یعنی میں تو کہہ رہا ہوں مجرم علماء، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتے کی مثال ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس طرح کتا ہے نا، یہ اس کو کوئی چیز ملے تب بھی یہ زبان ہانپتا رہتا ہے، نہ ملے تب بھی یہ ہانپتا رہتا ہے، یعنی اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی، ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے۔ جو دنیا پرست لوگ ہیں، اور یہ پرٹیکولرلی جو ہے المستدرک الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3258 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ بلعام بن باورا ایک یہودی عالم تھا، اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ بہت بڑا اہل علم تھا، لیکن پھر وہ دنیا کا کتا بن گیا. اللہ تعالیٰ ماتے وہ دنیا کے اندر مبتلا ہو گیا. اور آج بھی ہمارے علماء کی سری یہی ہے, دنیا کما رہے ہیں اس دین کے ذریعے, دین بیچ کے دنیا کما رہے ہیں. مرضی کے فتوے آپ ان سے لے لیں, اور تنخواہ 10,000 ہوتی ہے مسجد کی طرف سے, گاڑیوں میں وہ پھر رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھیں کہاں سے آ گئی, کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے. وہ جو اسمگلر بھی کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے, اور جو فلمی ایکٹر ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے, اور جو 5-10,000 مولوی تنخواہ لے رہا ہے وہ بھی بڑا کہتا ہے اللہ کا فضل ہے کہ بھئی یہ سب کچھ کیا کر رہا ہے, چندے میں سے کھا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے, آپ کے مال میں سے کھا رہا ہے تو کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے. تو دنیا داری میں یہ لوگ بھی پڑ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے, اور یہ یقین کرے پنجابی میں یہ جو محاورہ ہے نا, میں کہتا ہوں بالکل فٹ ہے, تو ان ہوتا ہے ان کے اوپر. پنجابی میں ایک محاورہ ہے کتی چوراں نال رلی ہے, یہ سنا ہوا آپ نے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کتا گھر کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے نا, اور اگر کتا ہی چوروں کے ساتھ مل کے یہ بتانا شروع کر دے کہ جی اس کا فلاں قیمتی سامان فلاں جگہ رکھا ہوا ہے, تو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کتی چوراں نال رلی ہوئی ہے. یعنی کتا جو ہے وہ بجائے حفاظت کرنے کے چوروں کے ساتھ مل گیا ہے. دین کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ علماء کے اوپر. آن دا فیس آف ارتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب بنایا نا, خلیفۃ اللہ ہی تو کہتے ہیں نا, اسی خلیفہ ماں اللہ دے, بس خالی ٹائٹل لایا ہوا ہے نا. تو جب یہ لوگ دین کا بیڑا غرق کریں گے تو یہ ان کی مثال یہ کیوں دیکھیں, یہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. کہتے ہیں کہ نہیں, بخاری شریف ڈائریکٹ نہ پڑھو, قرآن خود نہ پڑھو, بلکہ یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ اپنے مکتب فکر کا ترجمہ قرآن کا یا حدیث کا پڑھ لو. تو جو شخص مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں اپنا قرآن مت پڑھو, اپنی حدیث مت پڑھو, تم گمراہ ہو جاؤ گے, تو میں کیوں نہ کہوں کہ کتی چورا نہ رلی ہے. اس سے بڑا اور کیا ان کے اوپر محاورہ بولا جائے؟ یہ خود دشمن بنے ہوئے ہیں. کوئی کافر نہیں آپ کو کہہ رہا قرآن و حدیث ریٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, ان کو تو ہدایت مل رہی ہے. کتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, گورا انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے. یہاں کلنٹن 2007 میں پاکستان آئے, انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ, امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. یہ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا, یہ آن ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو. او گورا پلید, پوری زندگی اس نے پلیدی میں گزاری, اس نے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. ادھر مولوی کہتا ہے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو, بخاری نہ پڑھو, گمراہ کیوں ہو جاؤ گے؟ کیونکہ اس کے جو عقیدے ہیں نا وہ اس کے خلاف ہیں. تو وہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے, وہ تو خود ڈوبے ہوئے ہیں, وہ آپ کو بھی لے کے ڈوبیں گے. تو میں پھر بولا نا کہ نہ بولا کہ کتی چورا نہ رلی ہے. بالکل یہ دین کی حفاظت کے لیے تھے, اور یہ مسلمانوں کو مشورے دے رہے ہیں قرآن و حدیث نہ پڑھو. یہ اتنے بڑے مجرم ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح مثال ان کے لیے بیان کی ہے. لہٰذا میرے پہ آندہ کوئی غصہ نہ کھائے اگر میں کہتا ہوں نا مجرم علماء یا علماء کرائم, تو یہ بہت چھوٹی مثال ہے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے, جو لوگ دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کا قبلہ خراب کر رہے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. اور پھر یہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کو, کہتے ہیں جی ڈگری تو ہم نے دینی ہے, جی ہمارے مدرسے کی ڈگری ہوگی پھر ہم علماء کو مانیں گے, وہ علماء جو ہماری ڈگری نہیں لیں گے. اور پائی اپنی جعلی ڈگریاں اپنے کول رکھو, تہاڈی ڈگریاں دی رتی برابر بھی حیثیت نہیں ہے. اور اس کا میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں, یہ ڈگری ہولڈر علماء آپ چیک کر کے دیکھ لیں, ان کے سامنے آپ قرآن کہیں رینڈملی 30واں پارا کھول کے رکھے نا, ان کو کہیں ذرا بغیر آپ ترجمہ دیکھے نا اس عربی کا ترجمہ کر کے بتائیں. بخاری مسلم تو بھول ہی جاؤ نا کہ ترجمہ کر سکتے ہیں, وہ تو عربی پیور لنگوسٹک ہے. قرآن کی عربی تو آسان ہے, حدیث کی جو عربی ہے بہت مشکل ہے. آپ جائیں بالکل فریش فاروق التحصیل بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ, فریش عالم دین کوئی بھی ہے, اس کو بلا کے سامنے رکھیں قرآن اور اسے کہ ترجمہ کر. ترجمہ کر جائے تو منو آگے پڑھ لینا, نہیں کر سکتے. ہم عربی میں پڑھتے ہیں, عربی بھی نہیں آندی رہا ہوں. جعلی ڈگریاں بھائی, تہاڈے کول جعلی ڈگریاں نے, ساڈے کول الحمدللہ انٹرنیشنل نہیں یونیورسل ڈگری ہے. اور وہ کون سی ڈگری؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3461 مشکات میں کتاب العلم چیپٹر میں پہلی حدیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق 198 نمبر یہی حدیث ہے. بلغوا عنی ولو آیا, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو. یہ مولوی تو کہنا ہے جناب کہ پوری ڈگری لگو تو مولوی بنو گے. اللہ کے نبی فرما رہے ایک آیت بھی آتی ہے نا تو تہاڈے کول ڈگری ہے میری طرفوں. لو ہوں اسی تہاڈی مدرسے دی جعلی ڈگریاں لوئیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگری لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگری کہ ایک آیت بھی آتی ہے. کسی کو وضو کا طریقہ آتا ہے وہ وضو کا طریقہ لوگوں کو سکھا دے، کسی کو نماز کا طریقہ آتا ہے وہ نماز کا طریقہ لوگوں کو سکھا دے، کسی کو کوئی صورت آتی ہے وہ صورت لوگوں کو سکھا دے. اس کے لیے ڈگری کی ضرورت تو نہیں ہے. ڈگری الحمدللہ ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے. آپ اپنے مدرسوں کی جعلی ڈگری اپنے پاس رکھیں. اور یہ مدرسے تو بنے بھی 330 ہجری میں پہلا مدرسہ بنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 325 سال کے بعد یہ الازہر یونیورسٹی بنی ہے. اس کے بعد یہ معاملات چلے. اور باقی انڈیا پاکستان کے آپ کو جو مدرسے نظر آ رہے ہیں یہ صرف انگریزوں کے دور کے اندر بنے. ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی روٹی روزی چلانی تھی تو مدرسے بنا کے اور لوگوں کا ایک بچہ حافظ کرا لو سارے لے جائے گا جائے. باقی پامے سارے آرام خوری کرتے رہو. تو انہوں نے مدرسے بنا کے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حفظ قرآن کا مدرسہ مجھے کسی صحابی تابعی تبا تابعی پہلے 500 میں سے ثابت کرے کہ حفظ قرآن کے کبھی مدرسے بنے ہوئے ہوں. اس وقت تو علم دین سکھایا جاتا تھا. یہ حفظ قرآن اور یہ طوطے بنا بنا کے جو نکال رہے ہیں اور قرآن کا ایک لفظ نہیں ان کو آتا, صرف وہ قرآن عربی بولتے ہیں. یہ مدرسے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تابعین تبا تابعین نے نہیں بنائے. یہ بالکل انگریزوں کی پیداوار ہے یہ مدرسے. صرف کیوں یہ مدرسے ہوں گے تو آپ ان کو چندے اور کھالے دیں گے. آج یہ مدرسے ختم ہو جائیں ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی. انہوں نے ہنر تو سیکھا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے حفظ قرآن کے مدرسے بنائے. ان سے پوچھیں کہ یہ کس سنت کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں. حفظ قرآن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبا تابعین نے مدرسے بنائے تھے کہ آپ لوگوں کو دھڑا دھڑ حافظ قرآن بنائے. اور بھائی عالم قرآن بناؤ ان کو, حافظ قرآن کیوں بنا رہے ہو؟ جس کا شوق ہے وہ خود حفظ کرے گا. صحابہ کرام اپنے شوق سے کرتے تھے اور وہ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ حفظ کر کے نکلتے ہیں. پھر جیسے ہی دنیا میں ایکسپوز ہوتے ہیں تو سب تو بڑا شیطان حافظ قرآن بنتا جاتا ہے. بالکل تسی چیک کر لیو, 1000 نکل رہے ہیں کوئی ایک بندے کا پتر ہونا جائے بیچے. باقی کیا ہوتا ہے پھر جیسے ہی تراویوں کا وقت آتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی پتا کہ اب میں نے مال کمانا ہے. تو تراویوں کا وقت آتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی شیپ بڑھانا شروع کر دیتا ہے. پھر تراویہ پڑھا کے پھر عید رات پھر منا دیتا ہے. پیسے کٹھے کیتے اپنے تراویہ پڑھا کے بھی پیسے ہی لے. بھئی یہ سارا جو جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو مال کی تو فتنہ ہی سارا. یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے کولیپس کر جائے گا ان کا اگر یہ آپ بیچ میں سے ایک وہ جیسے ایک آپ ستون کھینچ رہے نا پوری عمارت ڈرام سے نکل جائے گی. ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی. آپ ان سے یہ مدرسوں والا سسٹم ان کو کہیں چھوڑیں, فیس بھی اللہ پڑھائیں. بیچ رہے ہیں آپ اللہ کی آیات کو, پیسے لے کے پڑھا رہے ہیں, فیس بھی اللہ پڑھائیں. الحمدللہ ہم بھی درس قرآن کرتے ہیں, کتنی جگہوں پہ جا کے دعوت دیتے ہیں. ایک روپیہ کیا آنے جانے کا کبھی کرایہ تک بھی کسی سے, گاڑی بھی لوگ بھجواتے کبھی نہیں لی ہے, اپنی جیب سے الحمدللہ کر کے جاتے ہیں. اللہ سے اجر لینا ہے. نماز تو میں نے ویسے بھی پڑھانی ہے, پڑھنی ہے. اگر میں کہیں پڑھاؤں نہ تب بھی میں نے اپنی تو پڑھنی ہے. تو میں نمازیں بیچوں کہ امام مسجد جا کے تنخواہ لے کے جی مجھے تنخواہ دے, میں نے آپ کو 5 نمازیں پڑھائی ہیں. اور بھائی تجھے نہ بھی پڑھانی پڑتی تو نے اپنی تو پڑھنی تھی نا, تو نماز تو نہ بیچ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اذان کی اجرت لے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اذان کی اجرت نہیں لے سکتا. کیوں؟ اللہ کے لیے وہ بلا رہے ہیں. حالانکہ اذان دینا ہر بندے پہ فرض نہیں ہے لیکن نماز تو ہر بندے پہ فرض ہے. اور بھائی جو ہر بندے پہ فرض نہیں اس کی اجرت نہیں آپ لے سکتے. تو جو آپ پہ فرض ہے کہ آپ امام مسجد نہ بھی ہوتے تب بھی آپ نے 5 نمازیں جماعت سے پڑھنی تھی تو اب آپ مسلح پہ چڑھ گئے تو پیسے مانگ رہے ہیں. اچھا جی اسی ٹائم دے پیسے لینے. آپ دیکھو کیسے کیسے بیچ میں پکے نکالیے ٹائم دے پیسے لینے. تو ویسے بغیر ٹائم دے نماز پڑھی دیے. نماز پڑھنے میں ٹائم نہیں لگتا. عجیب لیم ایکسکیوزز. وہ جس طرح اصحاب سبت نے وہ گھڑے ہوئے تھے اس طرح کی خرابیاں بخاری اور مسلم حدیث ہیں. میری امت میں وہی خرابیاں آئیں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئی تھی. قدم با قدم بالش بار بالش تم بھی ان لوگوں کی راہ پر چل پڑو گے. حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. تو صحابہ کرام علی مدوان نے پوچھا کیا ان اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے. ولیعوذ باللہ تعالی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہمارا سورس آف انکم دین بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین. اچھا اب یہ آئے جب آپ حدیث پیش کرتے ہیں نا بخاری کی 3461 کہ بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یہ جو حدیث ہے نا یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے مولویوں کا. نہ تھوک سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. اگر نگل لیں تو ہمارے بات کے ساتھ ایگری کر جائیں. تھوک اس لیے نہیں سکتے کہ بخاری میں آئی ہوئی ہے, کیسے انکار کریں؟ حدیث تو ہے. تو اب یہ اس کا نا درمیان کا راستہ بیچ میں نا وہ اشکالات پیدا کرتے ہیں. وہ 3 اشکال پیدا کرتے ہیں. میں وہ بیان کر کے ان کے جواب بھی دے کے نا یہ میرے پہ ادھار تھا کہ میں یہ ویڈیو میں ریکارڈنگ کرواؤں. انشاءاللہ یہ پھر قیامت تک کے لیے ایک لٹکتی ہوئی تلوار یہ والا پورشن ان کے لیے بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. پہلا اشکال ان کا سنے کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر ہے 7، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل علم سے جا کر پوچھو. تو ظاہر ہے کہ ہم نے ہی لوگوں کو مسئلے بتانے ہیں، کسی ڈاکٹر نے، انجینئر نے، کسی ایڈوکیٹ نے، کسی فلاں ڈمکان نے تو نہیں بتانے تھے، مولویوں نے دسنے نے. دیکھو نا قرآن چاہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بھائی اس میں تو ترجمہ یہ ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو. اس میں کہاں لکھا ہے کہ مولوی سے جا کے پوچھو؟ اچھا اگر کہتا ہے یہ مولوی کی شان میں تو ہم کہتے ہیں قرآن حکیم میں 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں، جیالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، ایمبریولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، ایسٹرونومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، باٹنی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ. اچھا جی آپ کہڑا مولوی ہے منو سمجھاوے جیالوجی کی ہوتی ہے، پہاڑوں کا سٹیبلائزنگ افیکٹ کیا ہوتا ہے، ٹیکٹونک پلیٹس کیا ہوتی ہیں، اور یہ کہڑا مولوی صاحب لے کے ادھر ان کو ٹیکٹونک اسپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے، تو پھر اہل ذکر تو نہ رہا نا قرآن. تو اس کا مطلب پورا تو قرآن اس کو بھی کوئی نہیں آتا، پھر تیری ڈگری کا کیا فائدہ پائی؟ پورا قرآن تو تینوں بھی کوئی نہیں آتا، تیری ڈگری کا کیا فائدہ اگر تو پورا قرآن 1000 آیا تو تجھے بھی کوئی نہیں آتی ہے، تو باقی تو تیرے پاس بھی علم نہیں ہے تو اصولوں تو تیرے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. تو یہ ہے ان کو جواب کہ خدا کے لیے یہ آیا کہ اہل علم سے پوچھو، جو معاملات آپ کو پتا ہے آپ لوگوں کو بتائیں، جو آپ کو نہیں پتا. ایسٹرونومی کا سوال ہوگا تو ایسٹرونومی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے، ایمبریولوجی کا سوال ہوگا ایمبریولوجی کے کسی گائنک سے ریلیٹڈ بندے سے پوچھیں گے، اسی طریقے سے جیالوجی کا سوال ہوگا تو کسی جیالوجی کی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے اور وہ پھر بتائے گا. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پھر ساڈے کو آؤ گے نا، کوئی گلات ایسی بھی دسنی نے، ہاں جی تھوڑے کو دسنی ہے کہ تم یہ دسو گے ہم یہ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں، ہمارے حضرات فرماتے ہیں. نہیں، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ فرما دیجئے ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے فرماؤ اگر میرے ساتھ بحث کرنی ہے ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا، میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، اگر قرآن کو نہیں مانتے ہو اپنی کوئی کتاب لے کر آؤ، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا نبیوں کی کوئی حدیثیں آثار چل رہے ہو نا اس میں سے میرے ساتھ بات کرو. تو ٹھیک ہے، مولویوں سے بھی ہم کہیں گے کہ مولویوں تو یہ کہتے ہو نا کہ تمہارے کو مسئلہ پوچھنا ہے، تم آلو ذکر ہو تو ہمیں پھر یہ نہیں کہو گے کہ مسئلہ یہ ہے، تم بتاؤ گے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم تمہاری جوتیاں اپنے سروں پہ رکھ لیں گے. لیکن انشاءاللہ کبھی آپ کی جوتیوں کو یہ توفیق نہیں ملے گی کہ ہمارے سروں تک پہنچے، کیونکہ آپ کی یہ تربیت ہی نہیں ہوئی ہوئی ہے. آپ نے تو اپنے بزرگوں سے بھی یہ سنا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں. میں حضرات کو رائیونڈ گیا نا تو وہاں پہ حضرات جو 90 سال کے بابے ان کی تقریر سنی، وہ بھی کہتے ہیں حضرات فرماتے ہیں. میں نے کہا اچھا اس سے بھی کوئی بڑے حضرات ہیں، یعنی حضرات فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کہتے ہیں اگلے بزرگ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے اگلے بزرگ. تو یہ پوری ایک چین چل رہی ہوتی ہے بزرگوں کی، کیوں؟ اس کے پیچھے آپ ریزن سمجھیں. یہ بڑی اٹینٹیو ہوگی گفتگو سننے والی، میری طرف متوجہ رہے بجائے آپ ایک دوسرے کا ہنسی مذاق کرنے کے. گفتگو تو ظاہر ہے مذاق والی ہے، لیکن ہنسی مذاق کرنے کی بجائے اس کو آپ سنجیدگی کے ساتھ سنیں تاکہ بات سمجھ آئے. تو یہ بزرگوں کا فتنہ کیوں کھڑا کیا جاتا ہے؟ اگر میں بزرگوں کا فتنہ کھڑا کروں گا نا کل میں بھی مرنا ہے، منو ہی تائیں بزرگ منیا جائے گا جی میں بھی کوئی بزرگ بنایا ہوئے گا، نہیں تو کہنے کہ مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود، کسی نے مننے والا ہی نہیں سی، اسی کیوں منیے. مزار انہیں بزرگوں کے بنیں گے جو خود ترغیب دلائیں گے کہ مزار بنائے جائیں، ورنہ بھائی میرے انشاءاللہ تعالی میرا مزار کسی نے نہیں بننے دینا. ہمارے یہاں ایک بڑے قریبی بزرگ تھے، وہ فوت ہو گئے، مجھے یاد ہے صحیح طریقے سے. جب ہم ان کے قبر پہ دفنانے کے لیے گئے تو لوگ وہ قبر جو گورکن تھا وہ مٹی تھوڑی زیادہ ڈالنے لگا تو کتنے لوگوں نے شور مچایا، ان کا نہیں قبر اونچی نہیں کرنی ایک بالش سے، یہ بڑے سخت مخالفت کرتے تھے اس چیز کی. میں نے کہا واہ، جس نے مخالفت کی ہوئی ہے نا اس کے اوپر یہ معاملات ہوں گے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن اس کی کرے گا الحمدللہ. تو یہ اشکال ان کا ختم ہوا. دوسرا اشکال سنیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو ڈائریکٹ عربی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہم ان میں سے حوالے دیتے ہیں، تو چونکہ ہمارے پاس ڈگری ہے عربی کی لہذا جو ہے نا وہ ہم زیادہ اہل ہیں کہ ہم ڈائریکٹ کتاب میں سے بتائیں گے مسئلہ. میں انہوں نے چیلنج کرنا ہے، انہوں نے مولوی بنا بنا کے پکڑ دینے نا، یہ بخاری مسلم کا مجھے ترجمہ کر کے بتا دیں. کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک بندہ ہوتا ہے جو عربی لنگوسٹک کا ترجمہ کر سکتا ہے، ایون قرآن کا ترجمہ بھی ان کو نہیں آتا مکمل طور پر، یہ صرف انہوں نے دھوکہ کیا ہوا. آپ ذرا فریش فاروق تحصیل کر جا کے تجربہ کریں، ان کو مولوی کا بہ جائے اتنی اس بات کا ترجمہ کر کے دس کر جائے منہ آگے پھڑ لینا. بخاری مسلم کا ترجمہ تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ کر سکیں گے، قرآن کا ترجمہ بھی نہیں. اور یہ پھر یہ کہتے ہیں ہمیں عربی میں ڈائریکٹ علم پڑا ہوا ہے لہٰذا ہم جو ہے نا وہ چونکہ ریفرنس ڈائریکٹ دیتے ہیں. تو میرے بھائی ہم آپ سے عربی اردو کی بات نہیں کر رہے، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو عربی کتابوں کے اردو میں ترجمے کیے ہیں یہ کس لیے پھر کی ہیں؟ آپ کو تو عربی پہلے ہی آتی تھی آپ کے مولویوں کو، یہ ان کے پرسنل نوٹس تھے؟ نہیں جی، عوام کے لیے کیے ہیں. اچھا عوام کے لیے کیے تھے تو اگر وہی عوام آپ کے بزرگوں کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو کوئی بات بتاتی ہے، آپ کہتے تو عربی نہیں آتی، کیسی بے ایمانی ہے. یعنی کوئی ایک بات کے اوپر نہیں ٹکتے ہیں کہ اگر آپ کے علماء نے ترجمے کیے تھے عوام کے لیے، ویسے عوام کے لیے اگر انہوں نے کیے ہوتے تو مالک مارے ہوتے، وہ بھی بیچتے ہیں، یہ بخاری کے ترجمے اور قرآن کے ترجمے بیچتے ہیں، بیچتے ہیں، ان کو کاپی رائٹس ہوتے ہیں، جس نے ترجمہ کیا ہوتا ہے نا مرتے دم تک اس کو اس میں سے ریئلٹی ملتی ہے، یہ بیچے ہوئے ہیں انہوں نے. یہ ویسے کہتے ہیں ہم نے عوام کے لیے کیے، اپنے لیے کیے ہیں انہوں نے، اور کہتے ہیں یہ عوام کو چلے پتا چلے گا ہم تو وہ ترجمے کر دیں. اچھا ایک پرائمری اسکول کا بچہ ایک مولوی صاحب کو جا کے کہتا ہے کہ بھائی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص سود کھائے گا اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. اب مولوی صاحب کہتے ہیں اوے تیری تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں پرائمری پڑھنا. تیرے کو ڈگری ہے؟ نہیں. جا دفعہ ہو جا، میں نہیں مانتا. تو اب وہ مولوی مسلمان بھی رہ جائے گا؟ اب مولوی کا کام ہے وہ قرآن اٹھائے، سورۃ البقرہ کی 279 نمبر آیت پڑھے اور اوکے ہاں بیٹا بڑی بات ہے آپ کو، بیٹا یہ بات پتا تھی، اللہ کا شکر ہے آپ نے مجھے یہ بات بتائی ہے اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے قرآن میں لکھی ہے. اور بھائی وہ اس بچے کی بات نہیں مان رہا، وہ قرآن کی بات مان رہا ہے. اس طریقے سے اگر ہم کوئی ریفرنس دیتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، ابو داؤد میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، آپ ہماری بات تو نہیں مان رہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان رہے ہیں. اور اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ یہ کسی مغالطے میں نہ رہیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا انکار کر رہے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ اپنی فکر کریں. اور ویسے یہ عام طور پہ نا آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے، جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311 نمبر کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ حضرت ابو ہریرہ کو تعلیم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق کر دی. تو چنگی گل اگر شیطان بھی کرے نا تو لے لینی چاہیے. اب میں وہ کہتا ہوں آپ اس میں ایڈ کر لیں کہ چنگی گل اگر شیطان بھی کرے لے لینی چاہیے، اور چنگی گل اگر محمد علی مرزا صاحب کرن انجینئر صاحب تو وہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو شیطان تو بڑا درجہ دے دیتا ہے. یعنی آپ دنیا میں کسی انسان کو بڑے سے بڑا مجرم شیطان ہی کہہ سکتے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے باغی سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ شیطان. شیطان سے بڑا کوئی نہیں، اس پہ تو اجماع ہے نا. شیطان سے بڑا ظالم، شیطان سے بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم جو اللہ کے نیک بندوں کو بھی گمراہ کر کے دوزخ تک پہنچاتا ہے کوئی نہیں ہے. اس کا وظیفہ دیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کر دے تو ٹھیک، اگر ہم بخاری اور مسلم سے قرآن حکیم سے حوالے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، اپنے ذاتی نہیں آپ کے ترجموں میں سے، آپ کے نہیں گلاں ٹھیک نے پر کرنی نہیں چاہیے دیا، یا گلاں ٹھیک نے لیکن اسی مننی ہے نہیں نے، تو پھر ہم تو یہی کہیں گے میرے بھائی کہ آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں، آپ کے اوپر کیا غلط کامنٹس کوئی اس طرح کے کیے جائیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ آپ کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے. تیسرا اشکال وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ اشکال آپ دیکھیں، یہ کسی نے نہیں ابھی تک سالو کیا ہے، اے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اے اسلام دا خادم کرے گا اس دا بھی دفاع. یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کسی مولوی کے پاس تو نہیں جاتے، ڈاکٹر سے دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی انجینئرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کسی انجینئرنگ کے فیلڈ کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ نے کوئی مقدمہ لڑنا ہے تو آپ کسی ایڈوکیٹ کے پاس جاتے ہیں، جب دین کی باری آتی ہے تو انجینئر بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بھی اترے ہوئے ہیں، ایڈوکیٹ بھی اترے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی اترے ہوئے ہیں، ادھر بھی ہمیں اکیلا رہنے دینا. تو یہ آن دا فیس آف آرگومنٹ ان کی بات بالکل ٹھیک لگتی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ 100% ان کی بات غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر انجینئر بننا ہر مسلمان پہ فرض ہے کیا بتائیں؟ لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قبر میں جو سوال سیدنا ابوبکر سے ہونا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام، وہی ایک ڈاکٹر سے ہونا ہے، وہی ایک انجینئر سے ہونا ہے، وہی ایک ایڈوکیٹ سے ہونا ہے، وہی ایک جو ہے وہ ریڈی بان سے ہونا ہے، وہی ایک شیخ الحدیث سے ہونا ہے، وہی ایک شیخ القرآن سے ہونا ہے، وہی ایک جاہل سے ہونا ہے، وہی ایک موچی سے ہونا ہے. جب سوال سب سے ایک ہونا ہے تو سب کے پاس علم بھی تو ایک جیسا ہونا چاہیے نا، ڈیٹم لیول کا علم. میں وہ ان ڈیپتھ علم تو میں بتا رہا ہوں مولویوں کے پاس بھی نہیں ہے، اسٹرانومی کا علم ان کے پاس بھی نہیں، جیولوجی کا ان کے پاس بھی نہیں، ہر چیز کا آتا تو ہر شخص کر بھی نہیں سکتا، لیکن ڈیٹم لیول کا علم تو ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر یہ کیوں قدغن لگاتے ہیں کہ جی علماء کی؟ اچھا کہتے ہیں جی آپ ڈاکٹر آپ کو مشورہ، کیسی مثالیں دے، کہتے ہیں ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ کے دیتا ہے، آپ کبھی اس سے بحث نہیں کرتے، آنکھیں بند کر کے وہ دوائی مارکیٹ سے خریدتے ہیں اور آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اصلی جو مسئلہ تمہیں دسنا ہے تسی اکھا بند کر کے عمل کرو. آج یہ جواب دو, یہ جواب بھی سن لو. اور بھائی ڈاکٹر جو دوائی لکھتا ہے نا, وہ جب ہم مارکیٹ جا کے دوائی لیتے ہیں نا, تو میڈیکل سٹور والا بھی اس کو کنفرم کرتا ہے کہ ہاں جی اس نام کی دوائی ایگزسٹ کرتی ہے, یہ اس کمپنی کی دوائی ہے, اور وہ دے دیتا ہے. اور تسی مولوی والے مسئلے دستے ہو نا, اس چیز میڈیکل سٹور لے کے جانے ہیں نا, یعنی قرآن اور حدیث کھولنے ہیں, نہ وہ قرآن چ مسئلہ نکلتا ہے نہ حدیث نکلتا ہے, تہاڈی جعلی دوائیاں لکھیاں ہوئی ہیں. وہ ڈاکٹر تو بہت اچھا ہے, تو اسی تے ڈاکٹر دی جتی نال رل دے. ڈاکٹر جو دوائی لکھ کے دیتا ہے وہ کمپنی کی ہوتی ہے, جا کے مل جاتی ہے میڈیکل سٹور سے. آپ جو جھوٹے مسئلے لوگوں کو بتاتے ہیں, جب ہم میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں, اسلام کا میڈیکل سٹور کیا ہے, کتاب و سنت, جب ہم وہاں جا کر کاؤنٹر چیک کرنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب اللہ میں یہ دوائی موجود ہے کہیں حدیث میں, نکلتی کوئی نہیں. اور جعلی ڈگریاں لو, تو دوائی جعلی لکھ دو, اس نام کی دوائی دنیا چ کوئی نہیں ہوتی. تسی ڈاکٹر کی مثالاں دیندے ہو, اے پھکی لے جاؤ. یہ ہوں یاد کروں گے, کسی نے انہوں پھکی دیتی سی, صحیح, اینٹی وینم, جس کو ہم پنجابی میں پھکی کہتا ہوں اور اردو میں الزامی جواب, اور سائنٹیفک لینگویج میں ہم اسے کہتے ہیں اینٹی وینم. وینم کہتے ہیں سانپ کے زہر کو. کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا, اس کے زہر کا علاج کسی ویکسین سے نہیں ہوتا, کوبرے کے ہی زہر سے ایک اینٹی وینم تیار ہوتا ہے. اس وہ لگائے نا اگر ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر تو بندہ بچ جاتا ہے. تو یہ میرے الزامی جواب ان کے اینٹی وینم ہے کہ دوائی لکھو جناب مفتی صاحب, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مفتی صاحب, دوائی لکھو, اسی دوائی تہاڈی چیک کرنی ہے. ڈاکٹر لکھ کے دیندا ہے نسخہ, تے جا کے چیک ہو جاتا ہے, جا کے میڈیکل سٹور سے مل تو جاتا ہے نا. آپ جب دوائی لکھ کے دیتے ہیں, وہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں, آپ نے اپنے بزرگوں کے لکھ کے دیے ہوتے ہیں, تو یہ بالکل جعلی باتیں ہیں. اور اس قسم کی انہوں نے جعلی ڈگریاں, اور پھر ان کی آپ ڈگری بھی لے کے آ جائیں, میں آپ کو بتاؤں, دل بےمان تے اٹھتا ڈھیر. ایک محاورہ اردو میں بولا جاتا ہے کہ دل بےمانی پہ اتر آئے نا تو لیم ایکسکیوزز بے شمار ہے. آپ یقین کریں ان کے مدرسے کی, مجھے بھی کئی لوگ مشورہ دیتے ہیں جا کے ڈگری لے لو, میں کہا میں تو ویسے ہوں کسی مولوی کو جانے جو ہی نہیں رہا, کس کے پاس جا کے ڈگری لوں. اگر آپ ڈگری بھی لے کے آ جائیں نا, اس مدرسے کے خلاف یا اس اسکول آف تھاٹ کے خلاف بات کر دینا, کہنے نے بندہ ساڈا سی, ڈگری بھی ساڈے کو لئی, پر اون خراب ہو گیا, اون گمراہ ہو گیا, پھر ڈگری کا فائدہ کو نہیں. اور تہاڈی ڈگری ایڈی جعلی ہے کہ تہاڈے کو ڈگری لے کے بندہ گمراہ ہو گیا. ہونا تو چاہیے تھا آپ کی ڈگری لے کے, ڈگری تو اس لیے لی جاتی ہے نا بندہ ہدایت پہ رہے, آپ کی ڈگری لے کے بھی گمراہ ہو گیا بندہ, تے پھر تے جناب بندے کا قصور نہیں ہے, قصور تو تہاڈی ڈگری دا بھائی, اپنی ڈگری جعلی جیڑی ہے صحیح کرواؤ. ڈگری جب ڈگری لی ہے جی ہماری, لیکن بعد میں, اور پھر یہ ان کی ڈگری ہیں, ان سے پوچھیں, کسی بریلوی سے پوچھیں کہ کس کی ڈگری لیں, وہ کہے گا ہماری لیں, جو بندی اہل حدیث شیعہ تو فارغ نے, جو بندی کو جاؤ وہ کہیں گے جی بریلوی فارغ, اہل حدیث فارغ, شیعہ فارغ, شیعہ کے پاس جائیں گے وہ یہ سارے فارغ, اہل حدیث کہیں گے سارے فارغ, اور وہ کہیں گے ہماری ڈگری. اچھا ڈگریوں پہ بھی متفق, پھر کس کون سی ڈگری لیں ہم؟ بھائی ہمارے پاس ڈگری ہے صحیح بخاری 3461, بلغ عنی ولو آیا, اپنی جعلی ڈگریاں بڑے کول خو کھاتے چ پاؤ, انہیں ڈگریاں نو خدا دا ناجے, علم لوگوں کو بتائیں. آپ ڈگریوں کی بات نہ کریں, علم کی بات کریں. ڈگری ڈگری دکھاؤ, ڈگری دکھاؤ, بس ڈگریوں کا رٹا لگایا ہوا انہوں نے. اچھا آپ پھر آپ دیکھیں ڈگری ان کی آپ لے کے آ جائیں, اس کے بعد ان کے خلاف بات کریں, ان کے فتوے بکتے ہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ ان سے یہ پوچھئے کہ جن علماء نے ڈگری لی ہوئی ہے ان کے کردار میں کتنی نکھار آیا. ایک مولوی بولتا ہے پاکستان میں دیوبندیوں کا فضل الرحمان صاحب کی ویڈیو بنی ہوئی ہے, انہوں نے کہا یہ طاہر القادری ہے, طاہر القادری صاحب کا طاہر القادری, اور یہ جو ہے مسلمانوں کا جے سالک ہے, وہ جے سالک بھی خیر فوت ہو چکا ہے, عیسائیوں کا سیاسی لیڈر تھا. یہ ڈگری کی آؤٹ پٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اور یہ نہ سمجھیں یہ آج کے لوگ ہیں. 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے سام الرمین, اس میں انہوں نے علماء دیوبند کو کہا یہ شیطان اور قادیانی کے دم چھلے ہیں, رشید احمد گنگوئی اور قاسم ننوتی. یہ آپ لینگویج دیکھیں ان کی. اچھا اس کا جواب جب دیوبندیوں نے 1906 میں دیا المحند المفند, اور انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت پوری, ان کے علماء اور ان کی پبلک ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. یہ میں آپ کو ڈگریوں کی شکل دکھا رہا ہوں, یہ ڈگریوں والوں کی لینگویج آپ سنیں. شیطان سے کم ٹائٹل نہیں کسی کو دیتے. اگر ڈگریوں سے فرق پڑتا تو ان کے بزرگوں کو تو پڑ جاتا ہے, یہ میں بزرگوں کے حوالے دے رہا ہوں, آج کل کے لوگوں کے نہیں. احسان علی ظہیر صاحب البریلویہ کتاب انہوں نے لکھی, احمد بریلوی صاحب کے بارے میں لکھا کہ احمد بریلوی صاحب رافضی تھے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ ناسبی تھے جو حضرت علی کا دفاع کرتے رہے پوری زندگی, یا کوئی یہ کہہ دے کہ صلاح الدین یوسف صاحب رافضی ہیں جو پوری زندگی جو ہے وہ ناسبیت والا ہی کردار ادا کرتے رہے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی شخص یہ بول دے کہ احمد بریلوی صاحب رافضی تھے. احمد بریلوی صاحب نے تو رد الرافضہ لکھی جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی ہوئی ہے, جس میں انہوں نے 7 کفر کے فتوے لگائے ہیں رافضیوں کے اوپر, جو خالی رافضی شیعہ ہے, اس کتاب کی پابندی ہے. اور اس شخص کو انہوں نے کہا کہ جی یہ رافضی ہے, یعنی جب بندہ بےمانی پہ اترا ہے اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے. اور دلیل کوئی علمی دلیل نہیں دی ہے. حالانکہ احمد بریلوی صاحب کے آپ فتوے پڑھے, وہ تو کہتے ہیں شیعہ کے مجلس میں جانا حرام, اس کا کھانا حرام, شیعہ سے نکاح حرام. یہ میں اپنا موقف نہیں بتا رہا ہوں, ان کے موقع میں بتا رہا ہوں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی مجلس میں گفتگو سننا حرام, ان کے جلوس کو دیکھنا حرام. وہ تو اس لیول تک مخالف تھے, جب یہ سب لوگ بھیکی بلیاں بنے ہوئے تھے اس وقت انہوں نے جو ہے وہ رافضیوں کے بارے میں اتنی آؤٹ اسپوکن بات کی, ظاہر میں غلو بھی کر دیا. اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ رافضی تھا, اور کہتے ہیں دیکھیں جی ان کے والد کا نام تھا نقی علی خان اور ان کے دادا کا نام تھا تقی علی خان. دیکھ تو بھائی, انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو مجدد اعظم ہے اہل حدیث کے, ان کا نام ہے نذیر حسین دہلوی, ان کے بھی نام میں حسین آتا ہے. یہ اصل میں سعودی عرب والوں نے جو ٹوٹکا پڑھایا نا, آج بھی آپ دیکھیں نا کسی کے وہ پاسپورٹ پہ علی حسن حسین لکھا ہو نا, اس کو لادہ کر لیتے ہیں. یعنی ایک طرف کہتے ہیں ہم علی حسن حسین کو مانتے ہیں, دوسری طرف ان کو شک پڑ جاتا ہے کہ شیعہ نہ ہو. تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ بھی انجیکٹ ہو گئی ہے کہ ناموں کی بنیاد کے اوپر. بھائی ناموں سے کیا فرق پڑتا ہے, آپ ناموں کو نہیں مانتے. حسن حسین کیا جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہے؟ اگر کسی کے نام میں آ جاتا ہے تو آپ اس کو رافضی کہنا شروع کر دیں گے. بولے اعوذ باللہ تعالی, یہ کون سا آپ نے دین بنایا, کوئی علمی بات کریں. تو انہوں نے البریلویہ کتاب میں اس قسم کے جذباتی اور کچھ جھوٹے شعر احمد بریلوی کی طرف منسوب لکھ دیے, اور پھر کریکٹر کے اوپر حملہ کیا, جی رنگ کالا تھا, یہ تھا. پھر تو میں تو حضرت بلال پہ بھی کروں کہ جی ان کا بھی رنگ کالا تھا. کوئی علمی بات ہونی چاہیے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, اور پھر ان کے فالوورز بھی پھر یہی کچھ کر رہے ہیں. اور پھر احمد بریلوی صاحب کو آپ دیکھیں, انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا, کتنے سخت الفاظ لکھے. وہ لکھتے ہیں کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گر جا کے ہیں, ان میں نماز پڑھنا واجب الادا مکروہ تحریمی ہے. اور پھر کہا کہ دیوبند اور اہل حدیث کو رافضیوں یعنی شیعہ سے برا کہنا رافضیوں پہ ظلم ہے, کیونکہ رافضی تو صرف صحابہ کے گستاخ ہیں اور اہل حدیث اور دیوبندی رسول اللہ کے گستاخ ہیں. اینالوجی تو بالکل ٹھیک بنائی انہوں نے, جو اپنے گمان میں بنائی. اور پھر باقاعدہ اسماعیل دہلوی, جس کو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کی کتاب تقویت الایمان میں گستاخیاں تھیں, اس کو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں باقاعدہ شعر لکھا کہ وہ شہید لیلہ نجد تھا, یعنی محمد بن عبد الوہاب صاحب جو نجد کے رہنے والے تھے, نجد آف سعودیہ, نجد آف عراق کی نہیں بات کر رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی جو ہے یہ شہید لیلہ نجد ہے, اس کو لیلہ کہا, کہ یہ اس سے متاثر ہو کے تو اس نے تقویت الحالہ کے جو محمد بن عبد الوہاب صاحب کی کتاب ہے کتاب التوحید, یقین کریں اتنی زبردست کتاب ہے سوائے اکیا دکا چیزوں کے, پرفیکٹ کتاب لکھی ہوئی ہے وہ. یہ تقویت الایمان جو ہے یہ تو گندگی کا پلندہ ہے, اس کا اس کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ادھر مشہور کر دیا اس کتاب کا ترجمہ ہے, وہ کتاب پڑھو بھائی, اردو میں آ چکی ہے وہ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب صاحب کی, اس کتاب کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں, لیکن انہوں نے بنا دیا جی. اب جب یہ بات ہوتی ہے نا پھر وہ یہاں پہ بھی وہابی وہابی, حالانکہ محمد بن الوہاب صاحب جو ہے وہ سعودیہ اس علاقے میں تھے, اور آج کے بھی نہیں, سعودیہ تو اس وقت بنا بھی نہیں تھا, بہت پرانی بات ہے. تو اس وقت انہوں نے شعر کہہ دیا, تو اس قسم کے شعر کہتے ہیں یہ, اور پھر اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ انہوں نے ان کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں. میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ولیعہ باللہ تعالیٰ. یہ ان کے بزرگ بابے جو اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا کہتے ہیں جی, اور میں وہ سن رہا ہوں کہتے ہیں جی دیکھیے ہمارے علماء کے نام, یہ جو انجینئر ہے اتنی گستاخی سے لیتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء کے نام. وہ بھائی جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے میرے نزدیک وہ بڑے بڑے تو نہیں ہو سکتے نا, میں اپنا ایمان برباد کروں گا ان کے بڑے بڑے ہو گئے. اب مجھے ایک نام اس پہ بڑے بڑے کے اوپر ایک اور لفظ بھی ہے لیکن میں بولنا نہیں چاہتا. بر صحیح علم حاصل کریں اس کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 میں, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب, نصیحت تو صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں ہے, انما یخشى الله من عباده العلماء, اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو حاصل ہے. اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں جس شان سے آئی ہے آیت نمبر 36, ولا تکف ما ليس لك به علم, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جس وقت تک تیرے پاس ڈیفینیٹ علم اس کے بارے میں نہ آ جائے، بے شک یہ تین انسٹرومنٹ کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، دل ہو یا دماغ، عقل اپروپریٹ اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے، کہ ان کو استعمال کر کے تم نے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو ان تین انسٹرومنٹ سے دو علوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سپورٹیو کیا ہے، ایک ریویلڈ نالج ہے وحی کا علم، اور ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے، دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس. یہ ریویلڈ نالج کا بھی ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری اولاد آدم کو، قل نہبطوا منہا جميعا، تم سب کے سب اب زمین پر اتر جاؤ، فإما يأتينكم مني هدى، اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تم پر میری طرف سے آئے گی، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، والذین كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے اور اس کا کفر کریں گے اور اس کو جھٹلائیں گے وہی ہوں گے دوست کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں. اور پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں آیا، وعلم آدم الاسماء کلھا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے. یہ ہے وہ ایکوائرڈ نالج، پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نام سکھا دیے، وہی علم ترقی کرتے کرتے آج اتنے عروج پر پہنچ چکا ہے، ہم نے ایسے موبائل فون بنا لیے ہیں جو 1500 کلومیٹر دور تک، 15000 کلومیٹر دور تک بات کر سکتے، ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو بغیر ریفیولنگ کے 8,000 سے 10,000 کلومیٹر تک اڑ سکتے ہیں. یہ وہی ہے وہ علم آدم الاسماء کلھا، اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال اس میں بھی اب یاد رکھیں کہ اس میں بھی پھر ایک خرابی آئی، ایک دجالی فتنہ آیا اور ایک جذباتی فتنہ، یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں. دجالی فتنہ یہ کہ روح سے آنکھ بند کر لی، ریویلڈ نالج سے آنکھ بند، صرف دنیا کو میٹر کی نظر سے دیکھا، وہ مٹیریلزم کا فتنہ، اور اسی کا سمبل بن کے وہ کہانا دجال بھی آئے گا، جس پہ میں نے مسئلہ نمبر 133 ریکارڈ کروایا. اور دوسری طرف مولویوں نے کیا کیا، سائنس سے آنکھ بند کر لی، صرف ایک ریویلڈ نالج کو دیکھا، اور انہوں نے سائنس کو سمجھا ایک وائڈ نالج شاید اسلام کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ ڈینائل آف گاڈ پہ چلے گئے. اب لوگ مولویوں سے متنفر ہو گئے، انہوں نے دین ہی چھوڑ دیا. اندازہ کریں آپ، دین چھوڑ دیا ان مولویوں کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ڈینائل آف گاڈ. اور ویسے انسان کے اندر خواہش ہے میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں، بھائیو یہ میرے بات یاد رکھیے گا، جو شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے نا، اس کی مرضی اور اس کی زندگی کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ خدا ہے. جو خدا کو مانتا ہے وہ پھر خدا کی مرضی کی زندگی گزارے گا، اپنی مرضی کی نہیں. تو ظاہر وہ کہتے ہیں خدا کو نکالو، ڈینائل آف گاڈ شروع ہوگی. حتیٰ کہ ہمارے ملکوں کے اندر بھی اس بدبخت کی کتاب رچرڈ ڈنکنز، میں اس کو کہتا ہوں، ویسے تو لفظ انگلش میں ہے ڈاکنز، لیکن میں اس کو ڈونکنز، وہ ڈونکی کی وجہ سے کہتا ہوں، اس گدے کی، رچرڈ ڈونکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن، یہ کتاب، جیسے علماء کرائم، یہ ڈونکنز، یہ گدا جس نے یہ کتاب لکھی، 40 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور ہمارے پاکستان انڈیا کے اندر بھی یہ کتاب بانٹی جا رہی ہے، انگلش میں لکھی گئی ہے، ظاہر ہے ڈینائل آف گاڈ کے اوپر. میں نے اس کا پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے، مسئلہ نمبر 83B کے عنوان سے، Who created God اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، اور اب اسی کا ورژن سی بی آئی 83C، اس کا عنوان ہے Existence of God، جو میں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی مسجد میں کچھ دن پہلے لیکچر دیا ہے، الحمدللہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال اس حوالے سے مسئلہ نمبر 60 بھی ہے میرا، Who is Allah in the light of latest scientific facts، اور ایک جملہ میں ضرور بولوں گا اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے، کہ بھائیو روح کی آنکھ کو بھی بند نہ کریں، ایکوائرڈ نالج کی آنکھ کو بھی بند نہ کریں، ریویلڈ نالج کی آنکھ کو بھی بند نہ کریں. ایکوائرڈ نالج بہت اہم ہے، لیکن یہ صرف دو سوالوں سے ڈیل کرتا ہے، کیا اور کیوں، وٹ اینڈ وائی. زلزلہ آیا، کیا ہوا زلزلہ آیا، کیوں آیا، ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے، کیسے آیا، ہاؤ، یہ سائنس کا سوال نہیں، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے. اور اس پہ پھر ہم بولتے ہیں کہ اس کا جواب پھر آپ کو ریویلڈ نالج میں ملے گا. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے تمام قدرت کے جو ہونے والے مظاہر ہیں، ان سب کے پیچھے خدا ہے. یہ میٹا فزکس کی بات ہو رہی ہے بھائیوں. ہاؤ کا جواب جو ہے وہ سائنس کے پاس نہیں ہے، اور یہ سائنس کی عاجزی ہے کہ وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، انہوں نے کہا بس وٹ اور وائی تک رہیں گے، ہاؤ پہ نہیں ہم نے جانا. سارے معاملات ہی اس کے اندر ہیں، ہر مسئلے کا حل ہی اس کے اندر ہے. اسی سوال کے اندر، اسی کی تلاش میں آپ جب پہنچیں گے تو آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ خدا ہے ایکسپلینیشن. تو اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 60، ہو از اللہ، اللہ کون ہے، جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. آخر میں یہ میں باتیں تین ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1، میں نے علمی اپروچ اور جذباتی اپروچ کے بارے میں فرق بتایا. نمبر 2، علماء کرائم اور علماء پرائم. اچھا، میں نے اب ان کو علماء پرائم نام دیا ہے، جو صحیح علماء ہے. پرائم کہتے ہیں نا عزت والے. علماء عظام یہ کہتے ہیں نا، بڑے بڑے مشکل لفظ بولتے ہیں نا، علماء عظام. تو یہ علماء پرائم ہے، یعنی عزت والے علماء. اب من پوچھ نہیں لینا کیڑے نے مرے ہوئے، میں بہت جاننا، زندہ ہی نہیں جانتا کسی نے. پوچھیں گے میں بتاؤں گا، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام حنیفہ ہیں، امام شافی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ علماء پرائم ہیں. اور علماء کرائم ماشاءاللہ تھوکے صاحب سے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتا ہے. اور تیسرا دجالی فتنہ اور جذباتی فتنہ. یہ دجالی فتنہ جو ہے یہ ڈاؤنکنس والا، کہ آپ نے روح سے آنکھ بند کر لی اور صرف مٹیریل کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور ایک جذباتی فتنہ ہے کہ آپ نے مٹیریل سے آنکھ بند کر لی، سائنس سے آنکھ بند کر لی، صرف روحانیت کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہ سائنس کے علم کو روح کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن حکیم میں تھا، وعلم آدم الاسماء کلھا. اور تیسری چیز جو میں نے خامدی صاحب کا قول بتایا تھا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اس کا انورس میں نے کیا ہے، وائس ورسا، کہ جذبات کے اس اندھے اور منحوس میدان کے اندر علم کی رتی کے برابر بھی حیثیت نہیں ہوتی. یہ لوگ مانتے ہی نہیں علم کو، صرف جذبات کے اوپر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دیں، اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وما علینا الا البلاغ المبین.